kocha żabko branie. Dobierz parówki z szynki tarczyńskiej lub ser kanapkowy-śmietankowy za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przez pożar odpadów i nieużytków służby w Zabrzu są przygotowane do ewakuacji mieszkańców. Na razie nie jest konieczne. Sojusz krajów islamskich przeciwko Izraelowi chce stworzyć prezydent Turcji. Wypadek na pokazach chemicznych w duńskim Tonder, 4 osoby ranne. Ponad 30 zastępów strażaków walczy z pożarem przy ulicy Sierakowskiego w Zabrzu. Płomienie już się nie rozprzestrzeniają. Nie ma też podstaw do ewakuacji mieszkańców, uspokaja młodszy brygadier Wojciech Strugacz ze Straży Pożarnej. Powietrze jest cały czas monitorowane, nie ma zagrożenia. W przypadku jakichkolwiek przekroczeń oczywiście będziemy informować. Nie ma podstaw do ewakuacji mieszkańców. Powietrze jest cały czas monitorowane. Na miejscu jest ponad 30 zastępów, ponad 100 strażaków z Zabrza oraz ościennych miast. Również jest grupa ratownictwa chemicznego. Pożarem objęto jest około 6000 metrów kwadratowych. Zapaliły się trawy i nieużytki, potem ogień zajął pojemniki z odpadami, a także lokalny warsztat samochodowy i zaparkowane tam pojazdy. Prezydent Zabrza Agnieszka Rupniewska poinformowała w mediach społecznościowych, że miasto zorganizowało 2 autobusy na wypadek konieczności ewakuacji mieszkańców pobliskich bloków. Zabezpieczono też halę pogoń, aby w razie potrzeby mieszkańcy mogli tam przenocować. Prezydent Turcji chce, by kraje islamskie stworzyły sojusz przeciwko Izraelowi. Recep Erdoğan oświadczył, że podjął już zabiegi dyplomatyczne mające zbliżyć jego kraj do Egiptu i Syrii i docelowo stworzyć linię solidarności przeciwko rosnącemu zagrożeniu, jak to ujął, izraelskim ekspansjonizmem. Jedynym sposobem na powstrzymanie izraelskiej arogancji, bandytyzmu i terroryzmu państwowego jest sojusz krajów islamskich, mówił turecki prezydent na spotkaniu Stowarzyszenia Szkół Islamskich pod Stambułem. W tym tygodniu w Ankarze gościł prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi. Była to pierwsza od 12 lat wizyta egipskiego przywódcy w Turcji. 4 osoby zostały ranne w wybuchu na pokazie chemicznym w bibliotece w Tonder w Danii. Jak informuje lokalna policja, ucierpiało 3 dzieci i 22-letni student, który przeprowadzał eksperymenty. 2 dzieci i mężczyzna trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według policyjnych ekspertów na miejscu nie było żadnych niebezpiecznych substancji chemicznych. Eksperymenty organizował Uniwersytet w Aalborgu. Studenci chemii mieli pokazać, jaką rolę chemia odgrywa w naszym codziennym życiu. Do wczesnego średniowiecza przenoszą się goście odwiedzający w ten weekend Muzeum Narodowe w Lublinie. Wzgórze Zamkowe opanowali rycerze, woje i rzemieślnicy. Wbrew pozorom średniowiecze nie było szare. O tym, jakie kolory były wtedy popularne, można dowiedzieć się w XI-wiecznym warsztacie brawerskim. Barwimy tutaj tkaniny przy użyciu różnych surowców, przede wszystkim ziół, ale też korzeni i innych związków naturalnych, takich jak ałun i tym podobne. Uzyskujemy piękne palety kolorów metodami historycznymi. Barwy w średniowieczu się pojawiały często i gęsto i ludzie nosili pełną tęczę kolorów. Nie tak jak wyobrażamy sobie, że tylko beże, brudne szarości. Ta tęcza średniowiecza była bardzo bogata. I czerwienie, i niebieskości, i purpury, i neony się też zdarzały z roślin, także jest to bardzo ciekawy temat. A mówi Julia Kościej-Wronisz z drużyny Grodów Czerwieńskich. Impreza na dziedzińcu Zamku Lubelskiego jutro rozpocznie się o 11:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W Rydze trwa Grand Prix na żużlu. W potężnym wypadku w biegu numer 4 brał udział Bartosz Marzlik. Jego motocykl zczepił się z tym Duńczyka Mikkelsena. Obaj uderzyli w bandę. Marzlik został przygnieciony przez maszyny, ale cudem wstał z toru o własnych siłach. Mikkelsen opuścił stadion w karetce. Z Polaków jak dotąd Janowski zdobył 5 punktów, Marzlik 4, po jednym Kubera i Woźniak. W kolarstwie Vuelta Espania zmierza ku końcowi. Epilogiem będzie jutrzejsza jazda indywidualna na czas w Madrycie, do której w roli lidera przystąpi Słoweniec Primoz Roglic. Dzisiaj 20 etap wygrał Irlandczyk Eddie Dunbar. A w Dortmundzie zakończyło się spotkanie pożegnalne Kuby Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. Obaj prowadzili drużyny zaproszonych przez siebie gości. Wśród nich byli Kamil Grosicki, Ebi Smolarek, Marcin Wasilewski, Mats Hummels czy Lukas Barrios. Drużyna Kuby wygrała 5-4, a 2 gole strzelił Grosicki. W piłkarskiej Lidze Narodów trwa mecz w dywizji B, do której spadła Anglia. Lwy Albionu mierzą się na wyjeździe z Irlandią i prowadzą 2-0 po golach Rice'a i Grealisha. Jutro o 20:45 Polska w najwyższej dywizji

odpowiadają błyskami chmur. Lecą. Czarownico, czy biła godzina? Hat die Stunde geschlagen? Czy biła godzina? Która? Godzina, której żaden człowiek dwa razy w życiu nie słyszy. Szatani! Co nam król rozkaże? Co nam król rozkaże? Obejrzeć trzeba koła w wiekowym zegarze. Krwią dziecięcia namaścić gwichty i sprężyny. Niech nam bije wyraźnie lata, dni, godziny. Co? Czy nie zepsuty? Wszystkie koła, wszystkie druty całe. Wszystko хорошо. Rdzawie głównie trawi. Godzinnik z hostii, co dławi, po nim żądło lewiatana przez wieki wieków się toczy na dnie, wskazuje ząb smoczy. A sprężyna z ojczyzny Tella Calvina na ludzkiem wsadzona oku chodzi jak na diamencie. Dość! Liczcie wieki, dnie, lata. Świecie, świecie, świecie. Ja widziałem twój początek. Ten trup chaosu w trumnie zamknięty błękitów, strawiony zgnilizną czasów, okrył się rdzami kruszców i kością granitów, porósł mchem kwiatów i lasów. Potem wydał robaki, co mu łono toczą i myślą. Astaroth niech liczy lata. 1800 lat wybiło. 1000. Więc się koło fortuny całe obróciło. Obłąkani w przeszłości żeglarze brali imię dziejopisów. Sztuką ich było pisać wielkie kalendarze, pełne królewskich imion i dat, i napisów. Nasz szatan prorokuje w cudotwornym stroju. Ma płaszcz cały Woltera dziełami łatany i pióro gęsie Russa sterczy na zawoju. Mefistofelu, wśród narodów wiela, jednemu się ludowi dzień ogromny zbliża. Idź tam, jego rycerze noszą krzywe szable. Pomóż im. Oni mają walkę rozpoczynać taką, jakąś my niegdyś z Panem Niebios wiedli. Oni się będą modlić, zabijać, przeklinać. Królu, niechaj poszukam w diabelskim psałterzu modlitwy na dzień, co się zowie zmartwychwstaniem. Zmówię ją za ów naród. Aujourd'hui c'est le premier jour du siècle. Dziś mamy prawo stwarzać królów i nędzarzy na całą rzekę stuletniego cieku. Zawołajcie, czarownicy, żywioły ziemi i lądu. Przez chemików połamane kwasorody, gaz węglowy zlewam w kocioł platynowy. Dmijcie, duchy! Dorzucić szpilek kaprala z główkami laku, którymi kreśli plany królów zwala. Szpilek 40 000 rzućcie w kocioł. I nic więcej? Nic więcej. Nic. Skończony. Stary, jakby ojciec dzieci, nie do boju, nie do trudu. Panie, czy skończysz na jednym? Wrzucić do kotła diament. Diament w ogniu topnieje. Wylać sekretny atrament z Talleyranda kałamarza, co w niewidzialność blednieje od okularów rozsądku. Już gotowy! Mimo czary wyszedł jakiś człowiek godny. Złe w tym kotle były wary, płyn za rzadki lub za chłodny. To nic, takich trzeba biednym ludziom rzucać z nieba. Będą przed nim giąć kolana. Jest to stara twarz Rzymiana. Teraz puśćcie, niechaj leci. Lepszy będzie człowiek trzeci. Teraz z konstelacji raka odłamać oczy i nogi, dodać kogucie ostrogi i z trwożliwego ślimaka oderwane przednie rogi. Cóż tam w kotle? Ktoś z rycerzy. Wódz chodem raka przewini. Jak ślimak rogiem uderzy, spróbuje i do skorupy schowa rogi i do skrzyni miejskiej zniesie planów trupy, czekając aż kur zapieje. Rzucić w kocioł lachów dzieje, sennego maku trzy głowy. Cóż tam? Poeta, rycerz, starzec. Nic. Dziewięciu Feba sułtanic eunuch. Rzucić w tygle rdzę pozostało na omfali igle od krwią wilgotnych Herkulesa palców. Z rdzy się narodzi niemało wymuskanych rycerzy. O, z palców. Tłum! Tłum poleciał na ziemię jak chmura. Rzucić język Balaama oślicy, a ci, co się z niego wyrodzą, narodowej się chwycą mownicy, mowców plemię. Tłum poleciał na ziemię jak zniszczone szpaków stado. Widzicie tę postać bladą? Z mętów kotła już na pół urodno, twarz więdła i wzrok w czarnym kole. Paszczy myśli otwiera wciąż głodną, wiecznie dławi księgarnię i mole. Chce mówić? Posłuchajmy, co na świat posieje. Czy lepiej, kiedy jest król, czy kiedy go nie ma? Precz z tym sfinksem, co prawi zagadki. Panie, patrz, tam z kotła pary znów się jakiś twór wylęga. Twarz ma okropnej poczwary, przez piersi jeneralska wstęga. Witajcie go, oto twór niszczyciel, jakby horda nogajca. On w stolicy owłada dział mur. On z krwi na wierzch wypłynie, to zdrajca. Kraj przedany, on wyda pod miecz. W imię Boga, precz stąd! Precz! Ziemia to plama, na nieskończoności błękicie. Ciemna gwiazda, słonecznych gwiazd świcie. Grób odwieczny potomków Adama. Boże, Boże, Boże, skrzydeł pióro otarłem o ziemię. Krwawa była, widziałem, widziałem. Za grzechy ojców w groby kładące się plemię lud konał, gwiazda gasła, za gwiazdą leciałem. Lud skonał. Czas byś go podniósł, Boże, lub gromem dokonał. Ziemia to plama, na nieskończoności błękicie. A Bóg ją zetrze palcem lub wleje w nią życie, jak w posąg gliniany Adama. Boże, zdejm z mego serca jaskółczy niepokój. Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj. Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem, a stanę się tej myśli narzędziem, zegarem, na twarzy ją pokażę. Popchnę serca biciem, rozdzwonię wyrazami i dokończę życiem. Trzeba wiary. Gdy nas Rosjanie wzięli w 12 roku, spędzili jak trzodę i na Sybir zawiedli. 200 naszych było. Ten, o którym rzecz wiodę, zwał się Kazimierzem. Cały nasz pułk Baszkirów ostąpił w półkole. Wołga stała za nami. Owe tatarskie szatany rzucali nam na szyję rzemienne arkany. Stał przy mnie żołnierz, wiekiem ranami pochyły. Ku niemu zwinął koniem baszkirski morderca. Więc biedak rękę moją na kształt szabli ścisnął, potem ociężał na niej, bezwładnie obwisnął. Patrzę mu w twarz. Posiniał. Cały na kształt trupa. Oczy wybiegły, szyja związana powrozem. Tu Baszkir zaciął konia. Koń spięty dał słupa, skoczył. A starzec jak koń uwiązany łozem pociągnął się po piasku, po krzemiennej warście. Wtem panie, ów Kazimierz młody, skoczył w tłumy Baszkirów i z tłumu wyskoczył z pułkownikiem tatarskim, rzucił się do wody. Tak ujętego wroga między dwie kry wtłoczył, a kry się zbiegły, głowa z Baszkira odpadła, jak mieczem odrąbana, i na krze usiadła. A Kazimierz? Zginął. Boże, teraz czas świat młodzieńca zapałem przemierzyć i rozwiązać pytanie, żyć albo li nie żyć. Jam bezsilny, nie mogę, jak Edyp zabójca, rozwiązać wszystkich sfinksów, zagadki na świecie. Rozmnożyły się sfinksy. Dziś tajemnic trójca, liczna jak ziarna piasku, jak łąkowe kwiecie. Wszędzie pełno tajemnic. Świat się nie rozszerzył, ale zyskał na głębi. Wierzchem człowiek płynie. Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba, jak Kolumb. Na nieznane wpływam oceany z myślą smutną i z sercem rozbitym. Kordianie! Mogłem być czymś, będę niczym. Kordian ma piękną przyszłość. Talenta, zdolności. Talenta. Są to w ręku szalonych latarnie. Ze światłem idą prosto topić się do rzeki. Jaki dziś Kordian gorzki. Myśli i czucia trzeba skąpca przykładem na lata rozłożyć i nigdy zmysłów w jednej nie utracić burzy. Trzeba się dziś zwyciężyć, aby jutra dożyć. Boże, zmiłuj się nade mną. Kordianie. Kordianie. Kordianie. Tak? Przyszłość daleka. Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami. Pani, nieskończoności zmysłem dusza się pomnoży. Bóg aniołowi oczy na przyszłość otworzy i do gwiazdy podobny będzie w przyszłość płynął. O, duch mój chce się wyrwać, już pióra rozwinął. Dusza z ust zapalonych leci w błękit nieba. Na jednego anioła dwóch dusz ziemskich trzeba. Źle, jeśli się pan będzie marzeniem zapalał. Prawdziwie nie pojmuję, co mu jest. Oszalał. Ból. Chwila jedna, ciemno. Potem jasność błyśnie. Lecz jeśli nie zaświeci nic i ból przeminie, Boga nie zapytam, czemu nic nie ma. Więc będę zwyciężony niczem. Śmierć patrzy w oczy moje dwustronnym obliczem, jak niebo nad głowami i odbite w wodzie. A jeśli jego serce z takich kruszców lane, że co na nim napisze, przetrwa napisane na wieki wieków. Boże, jeśli jego oczy przywykną do ciemności i do łez. Luba, Luby, jam koło ciebie i z tobą. I z tobą. I w tobie. I w tobie. Nie przychodzę wyrzucać, nie przychodzę ani przypominać. Ani przyśniło mi się tylko kilka pytań w grobie. Słuchaj. Słuchaj. Niegdyś ze szczęściem brałaś zaręczyny. Pokaż mi ów pierścień złoty. Ów pierścień złoty. Szczerniał. Szczerniał pierścień. Szczerniał pierścień. To nie z mojej winy. To nie z mojej winy. Nie z mojej. Nieszczęście. Och, nieszczęście. Panicz się zastrzelił. Graf Kordian. Polak. Witam potomka Sobieskich. Polska musi doznawać zawsze łask niebieskich. Dziękczynień modły niosę za ów kraj szczęśliwy. bo cesarz jako anioł z gałązką oliwy dla katolickiej wiary chęci chowa szczere. Powinniśmy hosanna śpiewać. Miserere! W darze niosę ci, ojcze, relikwiją świętą. Garść ziemi, kędy 10 000 wyrżnięto dziatek, starców i niewiast. Ani te ofiary opatrzono przed śmiercią chlebem Eucharystii. Złóż ją tam, kędy chowasz drogie carów dary. W zamian daj mi łzę, jedną łzę. Lacrima Christi! Precz, Luterku, precz, mówię. Cóż, synu Polonie, byłeś, że w Piotra Gmachu, w cyrku, w Panteonie. Jutro z majestatu dam wielkie przeżegnanie Rzymowi i światu. Ujrzysz, jak całe ludy korne krzyżem leżą. Niech się Polaki modlą, czczą cara i wierzą. Lecz garści krwawej ziemi nikt nie błogosławi? Cóż powiem? De profundis clamavi, clamavi! Precz, szatanku! Stiary na pastora urusza. Przeklęte zwierzę ptasie. O mało nie powiem, że w niej zaklęta lutra pokutuje dusza. Głupie stworzeńko. Tak to czasem Bóg pozwala, że słaby Goliatów rozumu obala. No, mój synu, idź z Bogiem, a niechaj wasz naród wygubi w sobie ogniów jakobińskich zaród. Niech się weźmie psałterza i radeł i sochy. Rzucam na 4 wiatry męczennika prochy. Ze skalanymi usty do kraju powrócę. Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę. Niechaj wiara jak drzewo oliwkowe buja, a lud pod jego cieniem żyje. Alleluja! Alleluja! Kochasz? Nad życie. Wszak Lorda i Boga porzuciłam dla ciebie. Czyż wątpisz, szalony? Wierzę. Na królowych ustach zawieszony, jako motyl na róży, twoja szyja płonie. A perły takie zimne na płomiennym łonie. Rozerwij perły, czekaj, rozgryzę nić. Szkoda! Perły po twoich piersiach leją się jak woda. Boisz się łaskotania perł, moja miła? Drżysz jak liść, czym ją kochasz? Jam stokroć mówiła, żeś mi droższy nad życie. Wiszę u twej szaty jak kropla rosy. Strząśniesz? Rozprysnę się cała. Patrzę na wazon z lawy, w którym rosną kwiaty. Niegdyś ta lawa ogniem zapalona wrzała. Skoro ostygła, snycerz kształt jej nadał drogi. Świat jest nieraz snycerzem, a serce kobiety lawą ostygło. Wyrzut dla płci naszej srogi, niezasłużony wiernym sercem Violetty. Dzisiaj wzrok ojców surowy aż tu do włoskiej willi ściga za mną goni, bo zamek ojców moich stopiłem na złoto, a z tego złota nosisz przepaskę na skroni. Luby, zatruwasz serce niewczesną zgryzotą. Droga, chciałbym w tej pięknej willi przeżyć z tobą wieki, wśród laurów, wodospadów, róż, brązów, zwierciadeł. A kto wie, jutro może otworzysz powieki i spojrzysz w lice nędzy, najsroższej z widziadeł. Przekleństwo, jam utracił wszystko. Mio caro, co się to znaczy? U drzwi stoją wierzyciele. Lecz bogactwo w miłości znikomą jest marą. Dawałem ci brylanty, dziś sercem się dzielę. Ach, brylanty! Gdzie klucze? Wczoraj, aby opóźnić majątku rozbicie, z twoimi brylantami siadłem do gry stoła. Gra mi wszystko pożarła. Lecz serce anioła... Ach, Ach, ja nieszczęśliwa. Zabrał mi klejnoty? Zabijasz mnie, kochanko, niewczesnymi łzami. Serce twoje przekładam nad wszelki dar złoty. Przegrałeś moje serce razem z klejnotami. Nędza, nędza, mnie czeka wężu Adamowy. Ewo moja, Adama zastąpią ci drudzy. Niech ludzie z pistoletów kule ci wykradną. Niechaj cię głód zabije, zapali pragnienie. Prawdziwie ta kobieta kocha mnie szalenie. Ziemia to plama, na nieskończoności błękicie, ciemna gwiazda. Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę. Ciemna gwiazda. Tu szczyt. W powietrza błękicie skąpałem się. I ożyłem. I czuję życie. Mogęż siłą uczucia serce moje nalać, aby się czuciem na tłumy rozciekło i przepełniło serca nad brzegi i popłynęło rzeką pod trony obalać? Mogę jak Bóg w dzień stworzenia ogromnej dłoni z zamachem rzucać gwiazdy nad świata zbudowanym gmachem? Mogę. Więc pójdę, ludy zawołam, obudzę. Jam jest posąg człowieka na posągu świata. O, gdyby tak się wedrzeć na umysłu w górę, gdyby stanąć na ludzkich myśli piramidzie i przebić czołem przesądu w chmurę i być najwyższą myślą wcieloną, pomyśleć tak i nie chcieć. O, hańbo, o, wstydzie, pomyśleć tak i nie móc? W szmaty podre łono, nie móc to piekło. Pójdę na zimny świat i mogę przysiąc, że te na czole tysiąc gwiazd i w oczach tysiąc, że posągowy wdzięk narodów uczucia rozszerzy i natchnie lud. I w serca, jak myśl uderzy, jak Boga cud. Spojrzałem ze skały szczytu. Duch rycerza powstał z lodów. Winkelried dzidy wrogów zebrał i w pierś włożył. Ludy... Winkelried ożył, Polska Winkelriedem narodów. Poświęci się, choć padnie, jak dawniej, jak nieraz. Nieście mię chmury, nieście wiatry, nieście ptacy. Oto Polska, działaj teraz. Polacy! Przysięgam. Polacy? Boże, zeszlij na lud twój wyniszczony bojem. Sen cichy, sen przespany, z pociech jasnym zdrojem. Niechaj widmo rozpaczy we śnie go nie dręczy. Rozwieź nad nim kotarę z rąbka niebios tęczy. Niech się we łzach nie budzi przed dniem zmartwychwstania. Przysięgam, przysięgam. Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie. Z prochu lud wskrzesza. Stawiam na mogił koturnie. I mam aktorów wyższych o całe mogiły. Z przebudzonych rycerzy zerwę całą zgniły. Wszystkich obwieje nieba polskiego błękitem. Wszystkich oświecę duszy promieniem i świtem. Przysięgam! Przysięgam! Przysięgam! Mam 100 rąk, 100 sztyletów. Gdy chcę, 100 ran zadam. Zapalonej młodzieży sztyletami władam. Hasło Winkelried, tędy. Powiedz mi, prezesie, jak się to skończy? Zwołałem tu szalonych, bo wiatr grobów chłodzi. Bo mogę wezwać prochy królów za obrońcę. Jam niegdyś z piersi moich lał poety pienia. Dziś bym je chętnie wydarł z kart wiekowej sławy i spaliłbym je w ogniu, gdyby z ich płomienia myśl wydobyć głośniejszą nad młodzieńcze wrzawy. Myśl łamiącą sztylety. Kto idzie? Winkelried. Winkelried. Sędy droga. Hasło? Kto idzie, ludzie, kto wy? Hasło. Winkelried. Co to znaczy Winkelried? Jakieś słowo czarów. Był to niegdyś dowódca u wolnych Szwajcarów. Śród walki w obiedłonie zgarnął wrogów dzidy i wbił we własne serce i drogę rozgrodził. To by się dziś ów rycerz dobrze z nami zgodził. Zeszliśmy się w grobowce składać sąd na carów. Patrzcie więc w serca wasze. Kto idzie? Winkelried. Kto idzie? Winkelried. Winkelried. Bracia, w imię Boga sąd otwarty. W imię Boga? Sztyletem piszesz zemsty słowo. W imię Boga. Ja drugi. Ja trzeci. Ludzie, stoję przed wami z osiwiałą głową i powiadam, czekajcie. Jeśli wiarę Boga chowacie w sercu, na Boga zaklęcie wzywam was. Ludzie, stójcie! Nierządnica i car Katarzyna zabijające oko trzymała nad nami. Wymyśliła męczeństwo. Wziąwszy czaszkę spadłą z burbońskiego tułowu, krwawą i pobladłą, wsadziła ją na tułów swego oblubieńca i dała nam za króla, króla z trupią głową. Ludzie! Sztylety wasze zamieńcie na święcone w kościołach pałasze. Zapytaj mewy lecącej z Sybiru, ilu w kopalniach jęczy, a ilu wyrżnięto, a ilu przedzierżgniono w zdrajców i skalano. Spiskowi, gdy car wkładał koronę u stopni ołtarza, trzeba go było jasnym państwa mieczem zgładzić i pogrzebać w kościele i kościół wykadzić. Przysięgam. Idźmy tam i wypalmy ogniami na murze wyrok zemsty, zniszczenia, wyrok Baltazara. Mani. Carowi niedopita z rąk Hekel. Wypadnie czara. Fares. Dzień naszej zemsty będzie wielki, wiekopomny. Ciebie młodzieńczy zapał nad przepaścią trzyma. Patrz, car zabity we krwi, zabita rodzina, bo to następstwo zbrodni. Lecz nas Bóg ukaże. O ludy, ludy. Płaczcie łez rzęsistą rosą i za ziemię Lechitów w prochy bijcie czołem. Wiele potrzeba zabójstw, nim się kraj odzyska. Car! To jedne. Carowa żona. Drugie. I dwóch braci. Cztery. Licz dalej, bracie, bo się liczba straci. Syn cara. Piąte. I już wszyscy. Zabijajcie. A krew niech na mnie spada. Masz włos biały, starcze. Jeśli krwi ciężarowi jeden nie wystarczy, syny moje i córki za was się poświęcą. Boże, Boże, patrz, otośmy krwawi. Zdjęliśmy tę krew z ludzi, aby drzewo krzyża lżejsze było płaczącym na ziemskim padole. O, błogosław mi. On Bogu ubliża, sprawiedliwości boskiej. Milcz, księże. Nie przyszedłem was błąkać jak ciemne anioły, ani się waham myślą przecięty na dwoje. Jestem cały i jeden. A gdy kraj ocalę, nie zasiądę na tronie, przy tronie, pod tronem. Ja się w chwili ofiarnej jak kadzidło spalę. Imienia nie zostawię po ciele spalonym, tylko echo. Dajcie mi się w ręce. O, głos mi zastyga. Nie mogę mówić. Ach, carze, ty nam Polską ukradłeś krainę? Za to śmierć. Carze, gdybyś dwa razy mógł umrzeć. O, carze, dwa razy ciebie przed sąd Boga zapozywam. Róbcie jak chcecie. Lecz ja ręce z krwi umywam. A wy? Jakże mi nagle w oczach życie moje zbladło. Na jedną kartę przyszłość postawiłem całą i nic. Olbrzymy spadli ze szczudeł, to karły. Idźcie w noc niewoli czarną. We mnie wszystka nadzieja upada i znika, boście z tłumu wysiani jak największe ziarno, a tak mali jesteście. Gardzę wami. pośród szlachetnych Kordian zwyciężcą zostanie. Narodowi zapisuję, co mogę. Krew moją i życie, i tron do rozrządzenia próżny. Kordianie, stój na Boga! Zaklinam! Kordianie! Kordianie! Kordianie! Puszczajcie mnie, puszczajcie! Ja mam carów morderca. Idę zabijać. Ktoś mnie za włos trzyma. Słuchaj, ja mówię oczyma. Słuchaj, mówię biciem serca. Nikogo nie ma. Ktoś gada. Jako motyl płocha powierna odleciała od ściany dziewica. Może jakaś zaklęta królewna, królewna lub czarnoksiężnica. Przypomnij, widziałeś jej lica? Przypomnij! Patrz na oczy, nieruchome oczy. Gdzie się obrócisz, patrzą za tobą. Czy czujesz woń jej warkoczy? Rozgniotłaś węża pod sobą. Pękła żmija. Jezus Maryja. Sen zniknął? Naprzód, naprzód z bagnetem w pierś cara. Stój! Stój! Puśćcie! Boska cięży na mnie kara. Twój bagnet łysnął, płomienne bagnety zleciały się w powietrzu i z ostrzem się zbiegły. Nie patrz tylko za siebie, bo tam, u podwoi... Dwie z malakitu wazy, w nich dwa drzewa rosną zimą i wiosną. Patrz, liście z ludzkich uszu, z oczu ludzkich kwiaty. Widzą, słyszą drzewa. Nie zaglądaj przez okna na ciemną ulicę. Z kościoła aż do zamku orszak zmarłych długi. Tysiąc tysięcy berła, korony, szaty królewskie. Z gromnic dymy niebieskie mglą trupom twarze kościane. A trumien, ile trupów. Każdy niesie trumnę, rzucają pod zamku ścianę, budują wschodów kolumnę. Trumny się kruszą, lecz tyle trumien wejść muszą. Gdzie idą? Tu! Czuć krew. Czuć krew. Po trumnach wszedł trup i stoi cichy w oknie. Gromnicą szyby pali, wiatr zrywa mu płaszcz, a robak w każdym włoknie. To trupów kat. Wykona, co uchwalą. Patrz, w okno bije. Rozbija. Jezus Maryja. Zniknął! Trumny się walą jak grom. Wracaj, tu czarta dom. Tu czarta dom. Pójdę, mimo diabłów głosy, abym się we krwi ochłodził. Tłum jakiś drogę zagrodził. Przejść nie można. Jak przez kłosy trzeba deptać. Nieroztrące widma blade i milczące, jak stooki strażnik pawi zaglądają w tamte drzwi, gdzie śpi cesarz. Zławiłem cara i byłbym go dobił, lecz tak we śnie. I nicht wie mein Vater. Wirklich? Do ojca mego podobny. Podobny? Chuć krew. Tu czarta dom. Ktoś mi przez ucho do mózgu sztylet wbija. Jezus Maryja! Ktoś ty jest? Brat mój? Krewny? Jestem zapaleńcem. Musiałeś się więc chyba urodzić dziś rano. Wszyscy dotąd mówili, żem jeden na świecie. Siedziałem sobie cicho, zamknięty w sztylecie. Gadaj ciszej. Czy jakiej nie umiesz modlitwy? Umiem jedną, co ludzi popycha do bitwy. Nie chcę. Za głośna będzie, a może bezbożna. To modlitwa turecka, jak księżyc dwurożna. Jednym rogiem zabija wroga, drugim siebie. Wszak potrzeba bić wrogów. Wiem o tej potrzebie. Naród ginie. Dlaczego? Aby wieszcz narodu miał treść do poematu. Aby nieliczną iskrę ognia pośród lodu z pieśni wygrzebał anioł i w niebie zaśpiewał. Nie, to nie tak. Inaczej. Idź z nieba na ziemię. Rozumiem. Hymn anioła w wieszcza się przelewa. Zaśpiewał, Naród ginie, bo poeta śpiewa. Czy nie widziałeś nigdy człowieka, anioła, co swe cierpienia ludom przynosi w ofierze i gromom spadającym wystawia cel czoła i śmierć za Zbawiciela ponosi przykładem za lud cierpiący? Ty chciałeś zabić widmo, poświęcić się za nic. O, złota rybko w kryształowej bani, tłucz się o twarde brzegi niewidzianych granic. Myślę. Więc świat jest myślą twoją. Cierpię. Nie myśl. Szatanie, przyszedłeś tu zabijać duszy mojej dusze. Ostatni skarb wydzierasz. Własne przekonanie, ostatni promień gasisz. Glinę boską kruszę. Niechaj Bóg litościwy wyrwie z twej paszczęki. Wziąć go zaraz na śmierć i na męki. Prowadzić na plac saski. Tysiące żołnierzy, magnetów tysiące, obwisłe sztandary, magnety niedrżące, cicho jak ostatni sąd. Ha, psie polski, czemuś taki blady? Przewidziałeś, co czeka? Kacie na skolniku. Ty nosisz szlify? Precz! Precz! Precz! Rzucę cię pod kopyta trójrzędnego szyku, albo tu zwalę w piasek i moją ostrogą napiszę wor na czole. Car ciebie darował zemście mojej. Car ciebie sam w grobie pochował. Tysiące żołnierzy, magnetów tysiące! Słuchaj, do twego ciała głód uczułem wilczy. Kąsałbym. Carze, lubisz konne sztuki? Pokażę ci ogromny skok. Znieść karabiny. Ustawić w piramidę, postrzepiać za kruki ostrzem do góry. Związać jak snopy, jak trzciny. Teraz, psie, siadaj na koni, leć z nim do diabła. Ty milczysz. Co? Na widok dusza ci osłabła? Myślisz, że się zlituje? Wszak poświęcam konia. Konia poświęcam, słyszysz? Skacz! Pokażę cię w lochy karmelitów wtłoczyć. Głodem za morze wsadzę pomiędzy szkielety. No, lachu. Jeśli żywy przeskoczysz bagnety, to daruję ci życie. Gdyby dar żywota można zyskać ruszeniem palca u tej ręki, to nie ruszyłbym palcem. Boi się, Hołota. Polaki. Polaki! Niech mi konia podadzą. O, gdyby on przeskoczył. A niechaj przeskoczy. Ja chcę. Niech przeskoczy. Car ujrzy, jak mój żołnierz nad Moskale lotny. Patrz. Jedzie. Zatrzymał się. Tam obraca oczy. Do ludu. Tam lud stoi cichy, czarny, błotny. Nie lubię tego ludu. Piasku chmura. Nie widzę. Spina konia. Ha! Przeskoczył. Żyje? Żyje. Cóż ci, mój druhu? No, no, chwat, młodzieniec. Nieprawda. Koń mój żartki. Skacze jak szaleniec. Ręczę za twoje życie. Złożyć sąd wojenny, godził na moje życie, rozstrzelać. Zlituj się nad nim, Boże. Wy, młodzieńcy, chcecie schodząc ze świata ślad wieczny zostawić, myślą wypalić lub mieczem wykrwawić. Po cóż ta żądza i po cóż te ślady? Niech słowo ojczyzna zmaleje dźwiękiem do trzech liter cara. Niechaj w te słowo wsięgnie miłość, wiara i cały język ludu w te litery. Nie będę z nimi. O, zmarli Polacy, ja idę do was. Jam jest ów najemny, któremu Chrystus nie odmówił płacy. Synu. Na jaką idę śmierć? Na rozstrzelanie. Proszę waszej cesarskiej mości, niech ten człowiek żyje. Nie traćmy czasu, chwili. Mgnienia powiek. Oto ułaskawienie, pióro. Bracie, mówmy szczerze. Chcesz ocalić Kordiana? Chcę. Chcę. Chcę. I właśnie dlatego zginie. Co? Co? Mój brat już Polakiem? Skończmy właśnie. Spać mi się chce. Rozstrzelać. O, gdyby tak się wedrzeć na umysł w górę, gdyby stanąć na ludzkich myśli piramidzie i przebić czołem przesądów chmurę i być najwyższą myślą wcieloną. Gordianie? Mogłem być czymś. Śmierć patrzy w oczy moje dwustronnym obliczem jak niebo nad głowami i odbite w wodzie prawda lub omamienie. Gordianie! Natrętny duchu, ciężysz na duszy mojej twoją cichą duszą jak księżyc. Mórz oczyma podnoszący ciemnie. Jesteś wszędzie, koło mnie, nade mną i we mnie. Oj, paniczu mój drogi, na cóż tobie było? Szatańską pieczątką naznaczyłeś czoło. Giniesz z owej winy. Widzi pan, człowiek siebie nad brata miłuje. Gdy Bóg karał Kaima, a on zabił brata. Więc każdy, co się kulą zabija lub truje, przewidziałem nieszczęście, lecz śmierć z ręki kata. Polska już ostygła, umarła i na wieki. Jak magnesu igła na północ obrócona, w Sybir patrzy mroźny. Z dala trup tego kraju zdawał mi się groźny. Marzące o podbojach myśli nieraz zwichnął. Przyjechałem, trup zadrżał, nawet się uśmiechnął. Łez nie widziałem. Dalej więc Europę jak jabłko rozetnę, a nóż zatruty obie zatruje połowy. Króle, dajcie mi pokłon koronami z głowy. W słuchowisku Kordian Warszawski według dramatu Juliusza Słowackiego wystąpili Kordian Paweł Paprocki, Grzegorz Jerzy Trela, Szatan, doktor Olgierd Łukaszewicz, papież Jerzy Sztur, Mefistofel, car Wojciech Przoniak, Astarot, wielki książę Marek Kalita, imaginacja, czarownica Małgorzata Pieczyńska, Laura, strach Katarzyna Dąbrowska, Violetta, strach Aleksandra Prykowska, prezes Henryk Talar oraz Katarzyna Godlewska, Łukasz Pracki, Krzysztof Szczepaniak, Klaudiusz Kaufman, Krzysztof Szczerbiński, Wojciech Raszewski i inni. Muzyka Karima Martusewicza w wykonaniu kompozytora i Darka Bafeltowskiego. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Dziękujemy. Mariusz Malec towarzyszy nam tego wieczoru. Dobry wieczór, Baszko, dobry wieczór Państwu. A adaptacja stanowi zarazem próbę, no nie pierwszą w historii, ponownego odczytania dramatu romantycznego, który w tym roku, mówimy oczywiście o Kordianie, kończy 190 lat. Kordian Warszawski, bo, panie reżyserze? Nurtowała mnie myśl, która towarzyszyła pokoleniu Kolumbów. Oni, trzech wieszczów, najbardziej wielbili Słowackiego. Ja tą adaptacją próbuję odpowiedzieć na pytanie, jakże niezwykłym wzorcem, materią do lepienia bohaterów mógłby być Kordian, gdyby na przykład go odczytać tak. Gdyby wyseparować z całości tekstu opowieść o kimś, kto musi podjąć decyzję, która jest tak trudna, że paraliżuje, ale jednak ona musi przyjść. Mnie fascynuje pokolenie Kolumbów i ten Kordian jest bardzo subiektywną moją próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten z trzech wieszczów. Mam nadzieję, że Państwo znaleźli odpowiedź, że to, co trawi młodego człowieka, czy to będzie rok 1944, czy to będzie rok 1830, czy nawet dziś za ukraińską granicą, jest uniwersalnym problemem zmierzenia się swoim charakterem z takim kolosem rzeczywistości, który miażdży, tłamsi, lukacie zabija. To jest bardzo współczesny tekst, uniwersalna równocześnie opowieść o ludzkim losie, o tym, że jeżeli masz w ręku karabin, to stajesz się absolutnie kimś innym. I decyzja już zapadła. Musisz się z nią po prostu zmierzyć. Albo staniesz po stronie bohaterów, albo staniesz po stronie przegranych. I posiadanie tego urządzenia w ręku oznacza, że będziesz zabijał. A to wcale nie jest łatwe, jak widać po tekście 200 lat temu, jak i dzisiaj. To jest decyzja, która absolutnie rzucuje na całe życie człowieka. To jest jedna decyzja, jedna sekunda, czasem ułamek, który zupełnie wywraca świat tego młodego człowieka, w tym wypadku Kordiana. Mający karabin, ale mający też serce. Kordian dający serce. Przecież to znaczy. Oczywiście. Jest jeszcze bardziej to skomplikowane, bo z serca idzie ta energia. Takie imię tu autor postawił, dał bohaterowi. Natomiast mam wrażenie, że często bardzo daleko jest od serca do wszystkiego, co nienawiścią podszyte. Niemniej czas współczesny przywołany, ten za ukraińską granicą, czy 44 rok, stąd warszawski, mój Kordian, to po prostu jest jednak coś, co nas dotyka. Co jakiś czas wahadło znowu uderza. I kolejny młody człowiek musi swoje serce rzucić na szale, zdecydować. Jeżeli przywołujemy pokolenie szaroszeregowe, no to 21 lat. To był średni wiek, kiedy odchodzili najlepsi z nich. To mocne wejście do Teatru Polskiego Radia, pana reżysera. Tak, to było niezwykłe dla mnie doświadczenie, również dlatego, że moje zaproszenie do Kordiana przyjęli tacy aktorzy. Niedawno tutaj w studiu wspominaliśmy profesora Jerzego Sztura, ale przecież obok niego usłyszeli państwo głos profesora też, Jerzego Treli, dalej Wojciech Przoniak. Oni uwierzyli w adaptację, które, jak państwo smakosze gatunku i znawcy Kordiana wiedzą, że to jest naprawdę bardzo subiektywna adaptacja. A profesor Sztur w roli, przypomnijmy, stworzył kilkoma słowami niezwykłą kreację. Takiego papieża ja nie widziałem, a przecież tu tylko słychać. No i po raz pierwszy zrealizował pan swój pomysł na zaproszenie chóru przypominającego antyczny. To był pierwszy test na to, że można z tego układu słów, wersów, wyszukać coś, co przecież nie jest rock operą, ale może i takie skojarzenie tam być momentami. Ale jest to już coś takiego, że to są głosy, które są siłą, które prowadzą mnie do przeświadczenia, jeżeli robimy dobry tekst dla radia, to on jest partyturą. Niezależnie od tego, co jest instrumentem, czy głos człowieka, czy wiolonczela, kontrabas. I mam tę satysfakcję po latach, że ten Kordian jakby patrzy dalej śmiało, że ten teatr jest zrobiony na miarę współczesności, znowu jest ważny i potrzebny. A Karin Martusewicz odważył się, był tak śmiały, że nawet użył gitary. Przywołałem rock operę, ale tak naprawdę Karin Martusewicz, basista zespołu WW, wykształcony w Gracu muzyk, wspaniale odpowiedział na moje zaproszenie i do spółki z Dariuszem Bafeltowskim stworzyli takie rozwiązania dźwiękowe, które też przekraczają schemat po prostu ilustracji muzycznej romantycznego dramatu. Mariusz Malec otworzył sezon już teraz definitywnie na scenie teatralnej Trójki. No i był naszym gościem. Dziękuję, Baszko. Dziękuję państwu za tę wspólną godzinę. Owocnego sezonu życzymy. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli karma dla kotów sterylizowanych Purina One Steril Cat 9,8 kg za 179,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 214,99. Papierki, super gra, super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam gierki. Gierki, super gra, super hit. Gdy w parku dużą się z psami spacerki. Gdy para wznosi się z nad frankfurterki. Nawet gdy tylko mam wsiąść do szopeki. Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto.